549 zł, oszczędzając 280 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 września, jest 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W Mińsku szykują się kolejne protesty. Na marsz wejdą tradycyjnie kobiety. W Polsce dziś akcja Światło dla Białorusi. Odnalazła się zaginiona 14-latka z Bielska Podlaskiego. W sprawie jej zniknięcia policjanci zatrzymali mężczyznę. W rekordowym tempie przybywa w Czechach nowych zakażeń koronawirusem. Tylko wczoraj potwierdzono 1,5 tysiąca infekcji. Marsze kobiet dziś znów w Mińsku. Odbywają się w każdą sobotę. Białorusinki zaczęły protestować po tym, jak milicyjny OMON miesiąc temu zaczął brutalnie obchodzić się z zatrzymanymi podczas manifestacji mężczyznami. Demonstracje na Białorusi trwają od 9 sierpnia. Mieszkańcy nie zgadzają się z wynikami sfałszowanych wyborów prezydenckich. Chcą rozpisania nowych. W geście solidarności z Białorusinami instytucje kultury w Polsce i za granicą, m.in. na Litwie, Ukrainie i w Gruzji, dziś i jutro wieczorem oświetlą fasady swoich budynków na biało-czerwono-biało. To kolor historycznej flagi Białorusi. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że w inicjatywę zaangażowało się dotychczas ponad 90 instytucji. Można włączyć się na wiele sposobów, dodał Wiśniewski. Polacy są bardzo kreatywni, bo to pokazują różne badania. Ja myślę, że zacząć od tego, czy mamy w domu krepinę, czy może kartki białe i czerwone i na przykład powykładać białą, czerwoną i białą na przykład w naszych oknach. Można w inny sposób zamanifestować. Chodzi o to, żeby pokazać po prostu te kolory. To nie chodzi o kwestie oświetleń, które mogą być z punktu widzenia technicznych dla niektórych niewykonalne, ale każdy taki akt symboliczny, on jest dobrze odbierany. Inicjatorami akcji są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury i Instytut Adama Mickiewicza. Policjanci odnaleźli 14-letnią Roxanę z Bielska Podlaskiego. Zaginęła w poniedziałek, wyszła do szkoły i nie wróciła. Dziewczynka została odnaleziona w pustostanie w okolicach Bolesławca na Dolnym Śląsku. Jest cała i zdrowa, przekazują funkcjonariusze. W sprawie zatrzymali jedną osobę. Według lokalnych mediów to mężczyzna poszukiwany w związku z zaginięciem nastolatki. Blisko 1,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono wczoraj w Czechach. To rekordowy dobowy przyrost i zarazem czwarty dzień z rzędu, kiedy liczba stwierdzonych infekcji przekroczyła 1,000. Od początku epidemii stwierdzono w Czechach blisko 34 tysiące przypadków koronawirusa. Hospitalizowane są 264 osoby. Wyleczono ponad 21 tysięcy zakażonych. Od poniedziałku na międzynarodowym lotnisku w Brukseli możliwe testy na koronawirusa. Na początku będą one tylko dostępne dla pasażerów powracających z czerwonych stref o wysokim wskaźniku zakażeń. Testy będą musieli zrobić także ci, którzy mieli kontakt z osobami zakażonymi i zostali powiadomieni o tym przez centrum zajmujące się śledzeniem kontaktów. Najpierw będą to testy standardowe, dopiero za kilka tygodni możliwe będą testy ekspresowe z wynikiem do 3 godzin. Wtedy także będą je mogli zrobić pasażerowie wylatujący z Brukseli do krajów, które zezwalają na wjazd osobom z negatywnymi wynikami. W kolejnej fazie centrum testowe będzie otwarte dla wszystkich, także tych, którzy dobrowolnie będą chcieli się przebadać. Osoby, które będą musiały zrobić testy, zapłacą niecałe 47 euro, czyli ponad 200 zł. Ci, którzy są ubezpieczeni w Belgii, płacić nie muszą. Testy na życzenie będą kosztować więcej, 67 euro, czyli prawie 300 zł, a ekspresowe 135 euro, czyli około 600 zł. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Londynie dziś ostatnia noc słynnych koncertów promenadowych. W tym roku były nietypowe, bo zamknięte dla publiczności. Drzwi Royal Albert Hall pozostaną zamknięte również podczas ostatniego występu. Tradycyjnie sala była wypełniona po brzegi i ludźmi, i churalnym śpiewem publiczności. Welcome to the BBC Proms 2020, but not quite as you know them. Lato, ludzie, muzyka na każdym kroku. Tak to zawsze wyglądało i brzmiało, ale tym razem wszystko przeniosło się do internetu, do radia i telewizji. W pustej Royal Albert Hall zabrzmi dziś m.in. uwertura mozartowskiego Wesela Figara czy poranek Richarda Straussa, a na koniec Rule Britannia. A w tym roku nie obyło się bez kontrowersji. BBC chciała zrezygnować z utworu. Część konserwatywnych komentatorów uznała, że to odpowiedź na postulaty ruchu Black Lives Matter. Utwór powstał w czasach kolonialnych, ale brytyjskie media publiczne przekonywały, że nie o to chodzi, że w dobie pandemii churalny śpiew roznosić może wirusa. Ostatecznie Rule Britannia zabrzmi, choć zabrzmi ciszej. Utwór dobywać się będzie z mniejszej liczby gardeł niż zwykle. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry. Choć właściwie nie wiem, gdy trwa chłód, gdy dmie wiatr, albo gdy stoją mgły. To nie wiem, czy on dobry. Proszę państwa, w taki dzień po domach kiszą się ogórki, ktoś depcze kapustę w beczce, ktoś rwie ostatnie wiśnie, ktoś suszy grzyby, ktoś inny marynuje węgorze albo brodzi w szuwarach i strzela do kaczek. Nie jestem pewien, czy już teraz jest sezon na kaczki, ale o tej porze roku. No mam takie wspomnienia. Pływaliśmy z bratem kajakami po szuwarach ze strzelbami. Jak kaczki wyprysnęły z szuwarów, to my wtedy do nich. Trzeba robić zapasy. Dzisiaj w związku z tym, że trwa chłód, że dmie wiatr albo stoją mgły, w związku z tym będzie un poco nostalgico. Wiatr we włosach, wiatr w pieśni, pieśni na wiatr. Takie będzie troszkę właśnie, że jak podwieje, to zmrozi plecy. En mi alma, tu nombre es mi destino. Una mañana me acuerdo que llegaste a cambiar tu vida y yo te di la mía. Hoy no le pido al tiempo que borre nada, si ya he encontrado dentro del alma esa razón que necesitaba para vivir. Ay, cómo duele hoy la distancia de un amor que nunca se marcha, de recuerdos que hoy me piden regresar. Ay, dicen que de esto nadie muere, que tu ausencia aún me duele, volveré a vivir por ti. Siempre volveré a querer, a querer. Ay, que duele la distancia. No właśnie, rozstali się i teraz ta odległość między nimi psychiczna i fizyczna duele, czyli boli. A Gloria Estefan jeszcze wierzy w cuda i volveré a querer, wróci do kochania. Łzy kropelka, czy to ze wzruszenia, czy od wiatru, nie wiadomo. Proszę Państwa, na zimę, na jesień, na ciemne chmury warto bez obciachu pogodzić się z przyjacielem, wejść w związek, co się nie udało w gorące lato, co się nie dało wypowiedzieć szczerze w skwarze, czasem daje się powiedzieć we wietrze. Zawsze można się wykręcić, że ten wiatr porwał słowa i nie to chciałem powiedzieć, gdyby ona zareagowała śmiechem. Ale z drugiej strony czasem takie bez obciachu, taki akt bohaterstwa w pewnym sensie otwiera serca i właśnie mam taki akt bohaterstwa. To kobieta do mężczyzny podchodzi i ma dla niego fearless love. Miłość bez obciachu, bez strachu, bez pruderii. No co, no kocham. Możesz odrzucić, ale kocham. I co z tym zrobisz? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Fly, fly,

Zaprowadzę wam wiatr do chałup, zaświszczę w szparze pod drzwiami, zamiotę liśćmi, zerwę pranie ze sznurów, zerwę czapki z głów, potoczę kapeluszem przez park. To ja, wiatr, jesieni pan, ale tym razem wieję w Teksasie. Far across the Mississippi and out on the open plain, in an Oklahoma cowtown where the sky begins to rain, in a dusty rundown honky-tonk sits a drifting tumbleweed, thumbing through some magazine and he can't even read. Now tumbleweed remembers how the West was won and lost, the Homestead Act and the Dust Bowl, everybody paid the cost, and the great white father promised to treat his children all the same, back when Indian Territory was Oklahoma's name. Oh, tumbleweed keep rolling, he just roams from town to town, it ain't easy for a half-breed kid to try and settle down. Tumbleweed keep rolling, he can't find no place to rest. Yeah, the desert wind blows tumbleweed like some spirit of the tapping time to an old flat-top guitar, and he's a local guitar hero, and he sings straight from the heart, and his tip jar just a jungle of worn-out dollar bills, it makes his rent and grocery in a local bar and grill. When he starts to picking that old guitar, you know the people turn and stare. When he starts to sing the songs he wrote, well, there's a magic in the air. 'Cause a song can heal your wounded heart, he can set your spirit free, he can raise your hopes to be the very best that you can be. Oh, tumbleweed keep rolling, he just roams from town to town, it ain't easy for a half-breed kid to try and settle down. Tumbleweed keep rolling, he can't find no place to rest. Yeah, the desert wind blows tumbleweed like some spirit of the West. So if you cross the Mississippi, you head out on the open plain, and you pass through Oklahoma, and the sky begins to rain, and you're feeling kind of rootless, you can't find no place to rest, just remember tumbleweed, he's the spirit of the West. Oh, the desert wind blows tumbleweed like some spirit of the West. To jest gorąca muzyka i żwawa. Trzeba tylko głośniej. Albo na słuchawach. No bo następny będzie taki. Nagnam wam chmur

Panie Wojciechu, jakoś przełknąłem pana poglądy, bo w ogólnym rozrachunku jest pan w porządku. Lubię ludzi oryginalnych, no i ta muzyka, i podróże. Ale tego polowania to już panu nie wybaczę. Myśliwi to ludzie, którzy mają zaburzony system wrażliwości, nadają się do natychmiastowego leczenia, ponieważ są niebezpieczni. Pozdrawiam, słuchacz. Za pozdrowienia dziękuję, proszę pana. A co mam jeść? Odpowiem pytaniem. Co mam jeść? Mam jeść to kurcze, które jadło wcześniej paszę. Mam jeść to kurcze? Czy może kurcze, może sobie pójdę na kaczki jednak, proszę pana. No, co mam zrobić? A państwu zalecam, goń wiatr, goń ten ciepły. Ten, który niesie czerwony kurz pustyń, goń sirokko, rzuć się w stronę, skąd wieje ciepłem. W tamtą stronę się rzuć, człowieku, tak jak bociany się rzucają. No przecież to nie jest pogoda dla ludzi, co się tutaj zaczyna, to jest jakiś obciach. Wiatry południa, wiatry prerii, wiatry pustyń. Szukaj ich i rzuć im się w objęcia, rzuć im się naprzeciw i goń. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My grandparents came here from Yale, Arkansas. Built them a soddy on the Sulphur Springs draw. They scratched out a living for a family of ten, with a faith that was strong as the panhandle wind. All those tall Texas tales Grandpa passed down to me are still just as vivid as when I sat on his knee. But what I remember about the tales he would spin is how he would cuss that blame panhandle. He taught the coyote to howl, makes the tumbleweeds roll. It controlled the migration of the great buffalo. Makes the salt cedar sing and the cottonwood bend. Your constant companion is the panhandle. Sweeps off the Rockies like a fast-moving train. Brings a sky full of dust and a few drops of rain. It usually blows from the north, but it's subject to change as it sculpts the face of the Panhandle Plain. Just took my hat off and blowed it a mile. I broke out a cussing, then I managed a smile. I'd rather be here than any place I have been, but I'll never get used to this panhandle wind. It taught the coyote to howl, makes a tumbleweed roll. It controlled the migration of the great buffalo. Makes the salt cedar sing and the cottonwood bend. Your constant companion is the panhandle wind. You never get used to this panhandle wind. Panhandle Wind. Ten lubię. Panhandle to jest taki kawałek Teksasu wystawiony ku górze, jak ucho od patelni, czy rączka od patelni, jak to się mówi po naszemu, rączka chyba od patelni. Panhandle Wind. Tam jest ładny wiatr, tam jest ciepły i przyjemny. No dobra, zerwało liście, zamiotło papier, rzuciło pyłem w twarz. Co robię, co robię, co robię? Telefon do przyjaciela, co robię, co robię? Jeżeli nie umiem grać na gitarze, to rzeczywiście telefon do przyjaciela, ale gdybym umiał, to przecież mogę sobie usiąść i przez szybę grać na nosie tym wszystkim wiatrom. W gałęziach gwizdże wiatr i w szparach, i w drzwiach, w gałęziach i w suwarach, w szparach, w sarawarach gwizdzę i na strychach gwizdzę, a ja gwizdzę na ten wiatr. Właśnie, instrumenty można zrobić jeszcze z czegoś. Kolega zadaje melodię na gitarce, a my gramy na czym mamy. Dostałem od kolegi z Tajlandii, przywiózł żabę taką. Drewniana żaba trzyma, w buzi trzyma żabie, no właśnie do mojej podobne. Podobną buzię ma, trzyma patyczek, jak jej się patyczek wyciągnie, to można jej po grzbiecie zrobić tak. Jakby grała amazońska żabka. I po łbie jej można dać jeszcze. Głupia żaba, głupia, głupia. No dobrze, a tu co? O, pani pisze, że je to kurczę i chciałaby od polowań jak najdalej. Nie jem parówek, no kurczę jem, ale nie chcę wiedzieć, z czego to kurczę jest zrobione. A proszę pani, a ja marynuję kacze skrzydełka, wędzę kacze tuszki i puszkuję nóżki. I teraz państwa zapraszam. Teraz państwa zapraszam. Gdzie bym państwa wziął teraz tak? Żeby wiatr został, bo za duży szok będzie, jak nie będzie wiatru. Trochę słońca mogłoby też być. Taki wicher. Do Pakistanu państwa zabiorę. Tam jest wicher. Jak zaciągnie od Himalajów, to jeszcze gorzej jak u nas. Ale jak zaciągnie z południa, to simpatico.